Hoofdstuk 1 van boek 2 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 1 van boek 2. Tegen het einde van de winter werd in het huis van vorst Tscherbatsky een consult gehouden, dat over Kitty's gezondheidstoestand uitspraak doen en beslissen zou, welke maatregelen tot herstel hare verzwakte krachten zouden moeten genomen worden. Zij kwijnde weg, en toen de lente kwam, verergerde haar toestand. De huisdokter had haar eerst levertraan, toen staal, daarna lapis voorgeschreven. Maar, daar dat alles niets hielp, en hij geen andere raad wist dan een buitenlandse badplaats, had men besloten er een beroemde dokter bij te nemen. Deze beroemde dokter, een nog jong en zeer schoon man, drong op een nauwkeurig onderzoek van de patiënten aan. Hij scheen er met een bijzonder genoegen op te drukken, dat maagdelijk schaamtegevoel slechts een overblijfsel van het oude barbarisme was, en dat er niets natuurlijker was dan dat een jong dokter het lichaam van een jong meisje betastte. Hij vond het natuurlijk, omdat hij het dagelijks deed, en daarbij niets bijzonders dacht of gevoelde. Daarom beschouwde hij de schaamte van een jong meisje niet slechts als een overblijfsel van barbaarsheid, maar als een belediging voor hemzelf. Men moest zich dus naar hem schikken, want niet tegenstaande alle dokters dezelfde studie doorlopen en dezelfde wetenschap uit dezelfde bronnen putten, in weerwil sommigen zelfs beweerden dat deze beroemde dokter slechts een middelmatig arts was, in het huis en in de gehele kring van bekenden der vorstin, was hij door een of ander tot een factotum geworden, en slechts deze beroemde arts wist het rechte en was alleen in staat Kitty te redden. Nadat de dokter de diep beschaamde en ontstelde Kitty onderzocht, beklopt, haar ademhaling beluisterd en daarna zijn handen zorgvuldig gewassen had, keerde hij in het salon terug om met de vorst te spreken. Deze hoorde hem met opgetrokken wenkbrauwen en nu en dan kuchende aan, als een ervaren, schrander en gezond man, geloofde hij niet recht aan de geneeskunde, en ergerde zich innerlijk aan deze komedie, te meer daar hij meende alleen de oorzaak van Kitty's ongesteldheid te kennen. Daarentegen kon ook de geneesheer nauwelijks zijn minachting voor deze oude man verbergen, en het scheen hem moeite te kosten tot diens zwak bevattingsvermogen af te dalen. Hij besefte dat het nutteloos en niet de moeite waard was met deze bekrompen man veel over de zaak te spreken, en hij begreep ook wel dat de moeder eigenlijk het hoofd des huizes was. Voor haar wilde hij zijn paarden uitschudden. De vorstin kwam op dit ogenblik met de oude huisdokter het salon binnen. De vorst ging terzijde, om niet te verraden hoe belachelijk hem het geheel voorkwam. Wel nu, dokter, beslis u over ons lot, zeide de vorstin, zeg mij alles. Is er nog hoop? Wilde zij erbij voegen, maar haar lippen beefden, en zij vermocht de vraag niet te uiten. Nu, wat is uw gevoelen, dokter? In de eerste plaats, vorstin, moet ik met mijn collega spreken. Dan zal ik de eer hebben u mijn inzicht bloot te leggen. Dan zullen wij u wel alleen moeten laten, als u zo goed wil zijn. Met een zucht verliet de vorstin het salon. Toen de dokters alleen waren, begon de huisarts schuchter zijn mening bloot te leggen. Volgens hem scheen het begin van een tuberculeus proces aanwezig te zijn. Evenwel, en zo verder, de beroemde dokter hoorde hem aan en haalde intussen zijn groot gouden horloge tevoorschijn. Zo, zeide hij, maar de ander, ofschoon in zijn uiteenzetting gestoord, luisterde eerbiedig, maar gij weet dat het begin van een tuberculeuze toestand niet met zekerheid is te constateren, tenminste de vorming van knobbeltjes niet. Men zou het hier echter kunnen aannemen. De kentekenen zijn voorhanden. Een slechte spijsvertering, zenuwachtige prikkelbaarheid, en zo meer. Hier is dus sprake van het vermoedelijk begin van een tuberculeus proces. En nu is de hoofdvraag, wat kan er gedaan worden om de spijsvertering te verbeteren? Somtijds echter, zoals u weet, zijn ook gemoedsaandoeningen de oorzaak, veroorloofde de huisarts zich met een schrander lachje aan te merken. Zeker, zeer waar, antwoordde zijn beroemde collega, terwijl hij weer op zijn horloge zag. Och, neem mij niet kwalijk, is de Jouwski-brug al gereed, of moet men nog altijd die omweg maken, vroeg hij. Ja, is zij klaar? O, dan kan ik in 20 minuten daar zijn. Derhalve, het komt er hierop aan de spijsvertering te verbeteren en de zenuwen te sterken. Het ene staat in verband met het andere. Wij moeten dus naar beide zijden tegelijk trachten te werken. Wat dunkt u van een reis naar het buitenland? Vroeg de huisdokter toen. Ik ben een tegenstander van die reizen naar het buitenland. U zal mij moeten toestemmen dat, indien werkelijk tuberculeuze gesteldheid aanwezig is, een buitenlandse reis niet helpen kan. Wij hebben een middel nodig, dat de spijsvertering bevordert en niet belemmert. In de verdere loop van het gesprek verklaarde de beroemde dokter, dat men met een badkuur in soden de proef kon nemen, want, mocht het niet baten, het kon ook niet schaden. De huisdokter luisterde oplettend en eerbiedig. Als voordelen aan een verblijf in het buitenland verbonden, zou ik beschouwen een veranderde levenswijs, een plaatselijke verwijdering van de oorzaken, die hier wellicht op haar gemoed invloed oefenen. En dan ook, liet hij volgen, de wens der moeder. Och, als dit het geval is, moeten wij haar zeker laten reizen. Die Duitse kwakzalvers zullen alles weer bederven, maar we zullen haar laten reizen. En na nog eens op het horloge gezien te hebben, ging hij naar de deur. De beroemde dokter verklaarde de vorstin, Hij gevoelde, dit welstaanshalve te moeten doen, dat hij de patiënte nog eens moest zien. Hoe? Nog eens onderzoeken? Vroeg de vorstin ontsteld. O, nee, ik heb nog maar nodig enige kleinigheden te weten. Mag ik u verzoeken? En de moeder begaf zich met de dokter naar Kitty. Deze stond, door het onderzoek afgetopt, met gloeiende blos en een eigenaardige gloed in de ogen, midden in het salon. Toen de dokter binnentrad, bloosde zij nog meer en kwamen er tranen in haar ogen. Haar gehele ziekte en de behandeling daarvan kwam haar dwaas en belachelijk voor. Haar hart was gebroken. Hoe zouden zij dat met poeders en pillen genezen? Maar zij durfde haar moeder niet krenken, daar deze haar eigen schuld gevoelde. Wees zo goed plaats te nemen, prinses, zeide de beroemde dokter. Hij nam, glimlachend, tegenover haar plaats, voelde naar de pols en begon weer zijn vervelende vragen tot haar te richten. Zij beantwoordde die, maar plotseling stond zij geërgerd op. Excuseer, dokter, dat heeft er niets mede te maken, en het is reeds de derde maal dat u ernaar vraagt. De beroemde dokter was er niet door beledigd. Toen Kitty zich verwijderd had, zeide hij tot de vorstin, ziekelijke prikkelbaarheid, ik ben nu ook gereed. En nu verklaarde hij haar als de enige denkende vrouw op wetenschappelijke wijze Kitty's toestand. Hij eindigde met een voorschrift hoe het bronwater gedronken moest worden, hoewel het eigenlijk overbodig was. Zeer breedvoerig sprak hij over de vraag of een buitenlandse reis wezenlijk noodzakelijk was, en ried haar nog aan de Duitse kwakzalvers toch niet te vertrouwen, maar zich in twijfelachtige gevallen steeds tot hem te wenden. Na het vertrek van de dokter keerde de moeder heel opgewekt tot haar dochter terug, en ook Kitty scheen veel kalmer. Ik ben werkelijk heel gezond, mama, zeide zij. Maar als u op reis wil, wel nu, laat ons dan op reis gaan. En wensende over de op handen reis verheugd te schijnen, begon zij over de toebereidselen te spreken. Einde van hoofdstuk 1 van boek 2.